Sram tak samo, szczam tak samo, źle tak samo, śpię tak samo. Myślisz o mnie, rapu gwiazda? Pierdol się, to ja, twój ziomczy. Mały szary patrzę, nie doprowadził mnie sport do wyżyn jak chcesz się. Oddaj kurwa mój moc do analizy, zanim mnie znienawidzisz. Nie zdobędę mistrza, zyskać to mogę tylko zjeżdżę w igrzyskach. Szkoda, że nie biegam szybko jak Bolt, choć wiesz już dzięki domu zniknął nam joint. To mój port, to mój zgon, wysyn błoń, dam ci trup. Poczuj sort, poczuj lot jak tam panczy w dół. Ponoć jestem chudy, mogę skakać do góry o tyszce. Mam talent jak Wałęsa, przeskoczę mury wszystkie. Z grubej rury po piździe rozbieg, pierwsza próba. I co niestety w Polsce mieszkam, nie próba. Marzyłem dla Realu wygrać mecz przeciw Barsie, a dziś to ja w Realu kupię chleb na kolację. Ty jebać markę, choć jak zjem zacznę, bez chleba będę wpierdalać sam ser z masłem. Już nigdzie nie dam rady jak nie tu, jebać drogie kurwy. Gdzie Tiger Woods, wielki szu, jeden ruch, many masz podpowiedź. Wybrałem swój los jak... Znasz to z dokonań, choć gdybym tyle grał, byłbym Armando Maradona. Mówiła mi znajoma, co nie zna się na piłce, że laty, no to ona co dzień pożera na siłce. Ja powielam w linijce kształt kolejnych liter, gdy ta ziemia wyzyskiem w twarz pazernym sypie. Ty pragnienia, by być cię brak codziennych życzeń. Nie szczere, niepotrzebne jak na nerki Gripex. Choć nie będę tym, kim Larry Bird, to tak jak Ron Artest. Znam prawy sierp, zanim fame zabił mnie, była chwila dla króla. To z czasów, kiedy jeszcze nie przysypiał noculak. Chciałem w NBA zostawić ślad, a tak to ja mam szansę tylko w kanabika. Za mały fart, by grać, za duży stres. Detali brak mi, jak nas gubi pech. Już nigdzie nie dam rady, jak nie ty. MPC pady mógł i sam pi w chuj. Wielki szu, jeden ruch, many masz podpowiedź. Wybrałem swój los jak...